ตอดาเสียเมียสิสายเสียตีนเลียวุฒิวูกีตาสาโซนึ่งเมนทรซีเซนตีนเสร็จเดเล็บปั่นปွင့်ญิงปอกปွင့်ญิง ဒီညကစပြီးတက်ခွဲတစ်ခွဲလုံး စစ်တုံးမြေကတဝဲမှာဖြန့်ခွဲပြီးနေရာယူကြ ဒါပဲအားလုံးသွားနေကြပြီ ဟုတ်ကဲ့ပါ 你们干嘛呢？ 啊，这四只，你来去鼓掌一下，哦，我嘛，你的是，那是，都是好，阿妈一位，阿妈一位， 耶！我这趟来干嘛干事呢？再给我签名。 嘿嘿，爷我面孔，那天嘛来没人敢露，比多还露脸瓜。 啊，把爷露毛包不一毛黑耶，骨碌拉大人家里嘛。 嗯， 哎咪呀啦呢，这你也嘛贪逼，没人连地么塞谷米了吧？ 哈哈哈！哎，别那边多歪瓜，我他妈今天导演没，没人没人来装我，哪同样了？拉瓜， 爷我来不一，给，把这钱也来不一表。 嗯，怕丢瓜，没人丢没。 OK， 我就是说，如果都是大人来办的债务，那些呢我没要了没。 好，这样了我不急啊，今朝再借点的钱没。不急啊叔，今朝我提没，好了。 他说，看路过路过，咋过？大多不是牛来讲咯，夜的光里，里个啥抓的噜噜喂。Tutta usi mio lai piano Degunwe alanwe Yeman pua halaupi Tato usi mio lai piano Ye degunwe Ligaza hajwa deluluwe Tutta usi mio lai piano Degunwe alanwe Yeman pua halaupi 不一定没收呢，没收， 收白 了还不一。 哦，没必要玩的话。 不一定啊，谁在干的把我扒你的呢？嗯，不一定没有了呢，没有了。一个呢，满面对我面一元满色，单单你要的那不一啊？ 嗯，哎，你没收面吗？没收， 没收老么你那呢？不一， 嗯， 满面对啊，你不老公对我老嘛，瞧着拉着，到头说不明，牛鸡都生生，你听表达说了。满面对我不急来门路不也急点哦也急点。 一波瓜。多了一个来追嘛但要是没追到他。刚中没面毛刚中没瓜。 打扰打扰不急啊打扰没。 嘘。都是表白瓜胡妈满面对哪里的。 后天不急后天。满面对来天嘛嘞不看看哪里。 嗯。 一看那与你家的弥补。啥子样的有哪里听的。满面对把你来呀。 哦。姑娘毛路因为将来弥补，啥大叫弥补哩？姑娘毛也没得人拿哦，这么弥补的呀，你哪趟你啊？这比着哪趟都高哪位？ 好，啥也敢走路啥啦呗？嘿嘿，这侬没得人了单，不急莫黑也单，不光嘛不喏。 哦，姑娘毛嘞，怕你表你妈我们丢。 给姑娘毛呀，哦，啥大叫啥叫呀？哦，妈咪是听你。别露露没得意见了嘞。 好好给鬼。 给啥大叫做啥意义有啊西北墙有过来我们表。露露露露啥个表你家呢 听留意你把你表到满我们顶。 妈咪对， 行，把你引过嘛。 哦，妈咪对呢，溜溜了，这个表姐是的。 嗯。 哦，妈咪对路，皮呢没过，妈咪骂了， 哎。哦，皮溜哩，昨天嘛给啥西路收的，你那里啊出多少钱嘞？姑母，把表姐留领。 哈，差着没把我妈咪对耶。姑母路拍摄多难一个，没比从这屋出来，妈咪对提拔的喏。 OK， 提拔的。 这个路过马路的路，地方过宽宽的，没地没表，再新的人，旁边都是个面容变了个没， ติล่ะหิ โอ้กูมื้อหิไม่เปียวกาวไม่สู่กาวนี่ไม่ใช่นมาไม่ใช่ดาดิไม่เปียวกาเนล่ะ เปียวอ่ะแม่ไม่หมะตรีเปียวอ่ะแม่กูมื้อโหลโตลายเย่เย่บ่อดิหาต้ายปีลุละยีอะตั่วอะแตกกูตีนมิ้นสีมาติสานหนันท้าจาเดตูดิบาเพชรดิหาอะคุโซยเนียอะนั่นกูลุหลุช้าเนจาเด ဟုတ်တယ် ရန်သူတရင်ရတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေကြလိမ့ ်မယ်မမရသည်တပိုးပေါက်ပါတယ်ကုမှုရဲ့ကုမှုရဲ့လက်မောင်းကတန်ရအောင်တက်တာရဲ့လိုင် းဟောဒီဂရုဏာရှင်မလေးမမရသည်ရဲ့ပြုစုကုသမှုတွေကြောင့်ပျောက်နေပါပြီအဆိုးရင်မှန်းမမရသည်ရဲ ့ကုမှု ဘာလဲမမရသည ်မမရသည်လေကုမှုတို့နဲ့တူလိုက်နေခြင်းနဲ့กูมูตวาลีอ่ะญาติพี่ก็ขอตั๋วบาล่ะหิ บ่าบ่าပြောတယ်မမြသည်กูมูတို့เนี่ยအတူလိုက်ချင်တယ်ဟုတ်လား ဟုတ်ดิ မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးမမြသည ်ဘယ်နည်းနဲ့ ဖြစ်သေးဘူးกว่าမမြသည်ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုချီးကျူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဟင ်ဒီမှာမမြသည်မမရသေးဟာပြမနာစီအိုမှာတူနာပြုဆရာမတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတော့ကိုကိုမို့တည်တယ ်။ တူနာမျိုးတယောက်ရဲ့စေရနာကိုနားလဲပါတယ်။တော်လိုင်းရဲ့ခကြီးဟာကြမ်းတမ်းပါတယ်မမရသေးရဲ့။မိမသားတယောက်အနေနဲ့မလိုက်ချင်စမ်းပါနဲ့မမရသေး ။ဟုတ်လား။ညသွေးလီအဲ့ဒီစိရင်ဒုက္ခတန်းတွေကိုဟောဒီကိုမို့ရဲဘော်တွေလို့ပဲထတ်တူထက်မြတ်ခံနိုင်စွမ်းရှိအောင်ကြိုးစားပါမယ်ကိုမို့ရဲ့။ မမရသေးတာဝန်ယူကြပါတယ်ဆိုရင ် ရဲဘော်တွေရွာမှာအခုလိုတက်ဖြောက်ထားတော့မှာရှားသူတွေနာသူတွေကိုပြုစုပူတာပေးဖို့ကိုမှုပြောကြပါတယ ် ဒါဟာလေတော်လန်ရဲ့ရဲမီတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တာပါပဲ စစ်ချက်စစ်ချက်မြသွေးလေတာဝန်ယူပါတယ်ကိုမှုရဲ့ ဝမ်းသာတယ်မမရသေးရဲ့ဖက်စစ်တော်လန်ရဲ့ကြီးမြန်မြန်ပြီးဆုံးပါစေလို့မြသွေးဆုတောင်းပေးပါနော ် ကဲမမရသေ းရှင် ညနေတော်မယ်အနားယူဖို့နော ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမှု အမ္မကိုသားကြီးကဘယ်ဆိုးလို့တော့ဗျာ အေး ဒါပေမဲ့ခမခံစားနေရတာနဲ့ခမဆူတဲ့သခင်ကမလိုက်ဖူးဖြစ်နေတယ ်ဟင်ဘယ်လိုငါခံစားချက်နဲ့အဆိုးတဲ့သခင်ကမလိုက်ဖူးဟုတ်လား ဟုတ်ဟုတ်တယ်လေကိုသားကြီးရဲ့ခမဟိုမြသွေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုကြိုက်နေတယ်မဟုတ်လား ဟာသိဟုတ်တာပေါ့ကွာသိဟုတ်အမြားကြီးဟုတ ်အဲအဲ့ဒီတော့ဗျာตาอีโกเปียเอ๊ะ เอ๊ะ ลาจิบามะตวย มูลิมูลิมูลิ มะเนไนขวยไอแลแมโ ซ บา เ มีย ตวยกูบาเล ฮะ ตวยกูบาเล เ อ เอ๊ะอมุลิเลกองไล่จะซาตาลีเล่ยหยอกบาไปเดเอเอนี่ซาตาลีงอง้องกูวีซะมากัวตะเนตะปะเนปูโซปะตะบาเมีย ဟာဟာဝီလိုက်ညာသူအဖေတောင်းကြီးထမ်းလို့ဘယ်သွားမလို့လဲမသိဘူးဗျ။ရ ဲပြီ ။ပြုတ်ပြုတ်ကြောင်။ဦးကြောင ်။ဟင်။ตาဤနဲ့သူတပည့်ပါလား။အရေးထဲမှာလာတိုးနေရသေးတယ်ကွာ။အေးလေ။မြည်စဉ်ကြည်ကရတော့မှာပဲ။အော်မောင်ตาဤတို့ပါလားကွာဟေး ။ဟဲ့သွားမလို့လို့ဦးအောင်ကျော်ဟဲ့တောင်းကြီးရထမ်းဘာပဲများလဲဗ ျဩနန်းသားပြောင်းနေပါကွာအေးကျဲဖို့လဲဖို့အချိန်ကလည်းရောက်နေပြီလေ ကျိုးစားပါဗျာကျိုးစားပါကျိုးစားမှတိုးပါမယ်မဟုတ်လား ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပြောင်းမလားဟင်လိုအပ်တဲ့အကူကြီးရှိလဲပြောတော့ဘာမှအမှန်နဲ့ဟုတ်လ ားမလိုပါဘူးကွယ်မလိုပါဘူးမောင်သားကြီးဒီလိုပြောလိုက်တာကိုပဲကွာကျေးဇူးတင်လာပါပြီကျေးဇူးတင်လာပါပြီသွားသွားသွားလိုက်အောင်မယ်နော်မောင်သားဤ ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီ ဟုတ်ပါပြီ ตะกั้นก็สัตว์ตาเยบ่ตะเรงอยู่ละบาดเลยปู่จี้ยีจี้เดซาปาละบาดเลยแจ๋นอืมตะสุมุโบไตท้องสีกาตะเรงเวพะสิโบจุกพากุไรอู้สีเดตะมายีหาโตตาวันอยู่ท้าเดเนมีเดมะระบะมะเนป้ายแค่วนละเล่มเด้เอ็งอ้ากะฉิยา เล่นเนี่ยจีไม่ป่าเวเล่นเนี่ยไงรู้จีเวเด้ฮะตะเร็งอ่ะตึกติจะหละอีล่ะทัศน์สิบูจุสากุไรฮะไอ้ไข่ตึกก้องแท้ลูกตะรีนปิ่นนี่แหละบูยจ้าเนี่ยสินเลยเพิ่นมาตุ่ยจะตีดาพอกว่าแกเย่บ่มีเปลี่ยนไหนมีอสะซะยะตะรีเนี่ยตั้วโอเคบูย ญาติวีกุมะตรีญาภาษากุมูยีญาติวีฮารอดิกุมูรุตอลันยีบอดิจำมาภาษีจองนี่สิเนี่ยเมียสุตองนี่ยาบาดิตอลันยีจีปี้หินบ่กุมูเฮเนี่ยญาติวีตวยบัวดิหนีเสร็จบาบีติสาชีซวนเนี่ยเนี่ยจูบีเมียวกูนี่มีสุรา ยูมากุมูยเฮ้ตะมีญาติวีอ๋อชีอมีไม่ไอ้เตบูล่ะตะมีเอ๊ะเนี่ยๆล่ะพี่กั่วบาลีเมียดิหลอกต้วยเนี่ยยาล่ะแกกั่วอ๋อบาเยลุไม่เข้าป่าวมีเฮ้โหโหยกดียกป่าอ๋อๆอ๋อถ้าเนี่ยตะมีชีมีโหดอตันยีเยบ่สิอ่ะบาเนี่ยจ้องทูได้แหละกั่วหึ อามาไม่จู้บ่าวมีโหตรุอ่ะเลยอตีตะจะนี่จ่าดาบ่ฮู้กูโหเปียงไล่ดิเปียงไล่เนี่ยสู่တော့บาเสร็จด้วยมันไม่บ่าวมีอ๋อดาเนี่ยตะมี้โหอเมเปล้อเสียชื่อเด้ตะมี้เอ๋ชีบาไม่ไล่มีตะมี้โหเอ๋โหบ่ม้อเฮ้สู่เด้ตูเนี่ยเมียใจนี่ดะล่ะกั่วอเมอ๋อมะญาเนี่ยเนาะตะมี้โหอ๋อตะมี้ไม่จ่าบ่าวมี มันน่ะเปล่าอ่ะเมย์สุยตะมี้เนี่ยกุมูรุชื่อนี่จ้ะอ่ะอ่ะมาเว้ยถ้าบิเมมีตะมี้รู้เนี่ยฉิงอ่ะโดนไหนนี่สิปีอสิงปีจ้ะมาป่ะเอ้บ่ตะมี้เอ๋บาเว้ยผิดๆตะมี้รู้ลุงเหงยิงฉิจ้ะอ่ะอมิบ้ามาไม่เปล่าหรอกบ่าวอืมนี้เพียอะไร บ้ามาเปล่ามาไม่เข้าป่าวอีชีตะมี้อเหลิมมาหมดอมีรุสิทธิ์ไม่ช้ําตาล่ะเปดอมาไม่รู้สรอมีรุยุ่งมาเลยกวยสิทธิ์จํามามีตะมี้นี่อมีรุเนี่ยน่ะปี้อ่ะไม่กิสสะมิวอ้ามาไม่รู้ป่าวคู่กิสสะอะเลยอ้ามามียาดีดามุอมีรุอู้พูดมิยอมไม่เปล่าดีดาบ่าอ๋อตะตะตันอี้อมีรุอติไม่ปี้เบิ้นเนี่ย ยูจีเย็บดีนี่ก็บ่ายูญีนี่ล่ะแลกอมมาเยอืมฮึนี่เรียนหยอดไปสุดาวอตรีมายาดีล่ะอีอ๋อบ่ายูไม่ป่าวอีจีมาเอเนี่ยล่ะอ๋อจีมาล่ะตะเฉ็ดดูโบโมเฮ้ตรีญาลูกนี่มาบ่แห่ฮึกอมมานี่เนาะน้องมณีจาเนี่ยติอเมติไหวเนาะติไหวนี่คู่ตะลอไม่นี่ล่ะไปไหวอีโอ้บ่มาป่าวกวยรู้เย ตอนนั้นเย็บบ่รู้โดบ่าวก้องยาก็ถั่วตัวดาตะเป็ดหลอกสิบีเนาะหอดเด้หอดเด้ตูบ่มีสิโดพัดเสร็จบลูรี่ชัวยောက်ลาเนี่ยแค่เบ้เนาะโดแมงกะลีรี่เบ้ป้องยามมาไม่ติบ่าวอีอืมเอ้เฮ้งาดาอกุจัดจินอมลีจ้อชั่นลาบีเอ้อมลีอีญีโดก็เลยต้วยพี่โดจ่มมณีซ้ํามาเนี่ยกุมโมฮีรุงตัดเตยอ่ะใต้อวีวีคลีถั่วมามาหมกเบ้เอ้เกเกจีพี่บีบีหม่อล่ะ ยังจะสู้อีเนาะอีๆเฮ้ตีวะลงเตะใส่หนูนี่บาล่ะไอ้นิ่งหนูโดเตี่ยวมาเลยไม่ตุ้ยหรอกโหดเด้ญาตุ้ยเคลียร์เลยไม่ตุ้ยหรอกเนาะเอ้เฮ้ฮ้อๆหน้าถองซะ ยาวผมนี่จ้างไว้เนี่ยไม่เอาแล้วซูลุญันดูอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอี ตาอีเนี่ยนี่ยกผ่าดิโอดิโอเป่งล่ะดิป่อลิหุล่ะอีมามะเมียตุยป่าเลยกูตาอีโหดิโลมะสะสะมาเนี่ยล่ะกัวหุล่ะกูตาอีดิเมียตุยเนี่ยเมียนาเลวมะเมียราจาโลดีหยัวกูอะเลลาแกล่ะบ่าทีมาตาอีชินลูโลสกาเปียวหิงก้าวเมทีนี่ลูกูยี้แต่ๆสกาลาไม่เปียวเนี่ย ดีอยู่เอานี่อเลลาระหม่ายบาผิดลูกนี่นอกกะตะวาดิป่าลาล่ะแกเปียวซะโอ้ด่าတော့กวยกูตาอี้เนี่ยลุกพอไก่แม่ดิเวตูรู้แลจัวโหอเลไล่ลาจ่าดาปอลูกไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอเปยมาแกๆๆเนี่ยตุยป่าเลยมาสเตอร์เมก็มีนี่แหละบาฤเปียวนี่จ่าดาแลเด้แก จุบบลูเปลี่ยนเปียวเลยมาละหิไม่ตีบไม่ตีบดีมามาเนี่ยตุยกูฉิ่งเข้ามานี่กูตาอี้กูอาโกซะมาอาโกซะอาโกไล่ซะมาตะยัวลงเนี่ยอัตถะตาอี้เนี่ยละแท้มาชีเนเรเนาะอ๋อ ตะสะบอกลောက်กะตูตะบ้าโหกัดพ้าหนีเดลู ကိုတိုင်းပြည်နဲ့ကိုလူမျိုးရဲ့မျက်နှာအောင်မှာမထောက်တဲ့အ မမညသွေးကလည်းကွယ်ဒေါသကြီးပဲဒီမမညသွေး ဖားလေဖားလေ ကိုတိုင်းကိုဘလို့ပြောပြောကိုသားဤသီးခံပါတယ်ခံပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လေမမညသွေးကဒေါသလေးနဲ့ပြောလိုက်တာကိုပဲကိုသားဤအဖို့ပန်းလေးနဲ့ပေါက်ပြီးကြည်စဲနေတယ်လို့ထင်မိတယ ်ဒီမှာကိုသားဤ ဟဲ့ ဘရောက်ကုန်းတရွာလုံးကရွာသူရွာသားတွေကိုရှင်တို့ဘယ်ကိုခေါ်သွားကြတာလဲကြက်ပန ်းဘယ်ကိုမှမခေါ်သွားရပါဘူးဗျဘုံကြီးကြောင်ဝင်ထဲမှာအကုန်လုံးစုခိုင်းထားပ ါ မမညသွေးအဖေတကြီးဦးအောင်ကျော်လဲခြေပါခြေပါဟ င်အဖေကိုရှင်တို့ဖမ်းထားကြတယ်ပေါ့လေဟုတ်လား ဖမ်းပါဘူးဗျဘယ်သူကမှမဖမ်းပါဘူးစစ်ဆင်းနေတာစစ်ဆင်းနေတာရွာထဲမှာခိုကပ်နေတဲ့သူချစ်သေးလားလို့ထွက်လာရင်အခုလိုမမညသွေးတို့ကိုတွေ့တာပါဗျာဒီမှာမမြသွေး ဘာလဲဘာလဲ ဟောဒီကမာစတာတွေသိချင်ထားတာလေးဒီလေမမြသွေးတစိမ့်လောက်ပြောပြပါလားလို့ ကို သားကြီးကိုလည်းကုညီအားကြတာပေါ့ ဟာလေးကတက်တည်မာရီအစဲကုန်ပြီဒုက္ခပါပဲဟဲ ့ရှင်ရောက်ခါရီသိချင်တာရောမသိချင်တာရောဘာမှပြောပြစရာမလိုဘူးဘာမှလည်းသိဖို့မလိုဘူးရှင်သိရဲ့လား ဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲမမြသွေးရဲ့သိလို့လားပေါ့ကဲမမြသွေး ပါလေ ကြောက်ရှည်ရှည်ဝဲဝဲမပြောတော့ဘူးဟောဒီဘတော့ကုန်းညွာမှာလူငှားတဲ့တပတ်ကျော်ကတော်လှန်ရေးပြောက်ကြရဲပေါ်ဒီနေထိုင်သွားကြတယ်မဟုတ်ခုသူတော့ဘယ်ကိုထွက်သွားတယ်ကြောက ်မသိဘူ းဘယ်မှာအီရှိုးဘယ်အရော ဟမ်မစတာမမြသွေးက မသိဘူ းဟုတ်လား ဟုတ်တယ ်ဟဲ့ဟောကောင်းမှလည်းနှစ်ယောက်ကသိသလားသိရင်ပြောတော့ရင်တော့သိရင်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်သိလား သိဘူ းဟာမသိရဘူးဟုတ်ကဲဒါပြင်းမမြသွေး ဟာလေ ကိုသားကြီးကလာမိမှတော့မထူးတော့ဘူးကဲကဲမစတာတွေဟောကောင်းမလေးနှစ်ယောက်ကိုသဘောရှိရောရှိ ဟာဟာဟာဘယ်မှာရောလဲ တာကြီးအတွက်ကတော့ ဟုတ်လားတာကြီးတာကြီးရှင်ကျမလည်းကိုလက်စမ်းလက်စမ်းပါလက်စမ်းပါမလက်ဘူးလားဟင်ကဲ အာအာမမညသွေးကကျုပ်ပါကိုရိုက်တယ်ပေါ့ ရိုက်ပါလ ားရိုက်ပါရောရိုက်ပါရိုက်ပါအဲကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်းရညရရထိုးအပ်ပါတယ်ရိုက်ကြပါဦးလေဟ ွကျမလည်းကိုလှုပ်ပါမစတာ လှု ပ်ပါမီးအဖိုင်းကျမအောင်ရှင်လာကြပါအောင်ရှင်လာကြပါအောင်ကျမတို့မတရား ဟာကောင်းမလေးထွက်ပြေးသွားပြီထွက်ပြေးလက်ကြမစတာမစတာလိုက်လိုက်လိုက်ကြပါလားမာကရောခေါ်တာ ဟဲ့ဘာလာရောဖြင့်တက်စိတ်တိဘာရှိတဲ့ချက်ပြည့်ဆက်ဆက်ကြည့်တော့ဆက်လိုက် မမြသွေးမမြသွေ းရှင်ကုမိုဟေးအော်ကျမဒီမှာကုမိုဟေးငုံမီအောင်မှာကျမရှိပါတယ် ဟုတ်မမြသွေးဘာမှဖြစ်ဘူးနော ်ဟွန်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးကုမိုဟေးရဲ့ကုမိုဟေးတို့အချိန်ကြီးရောက်လာကြလို့တော်သေးတာပေါ့ ဟုတ်ဟိုမမြသွေးအဖေနဲ့အမေရောမမလည်းအချိန်မရှိဘူးဖက်စစ်တွေနောက်ကိုလိုက်ရအောင်မယ ် မမြသွေးအဖေဘယ်မှာလဲ ဟုတ် ကျုပ်ဒီမှာပါမုံမိုးဟေးဖက်စစ်တွေကတက်ရောက်မှရွာထဲမှာမရှိကြတော့ဘူ း ကျုပ်ဒီကောင်းလို့မပြစ်လိုက်ရတာနာတာပဲဗျာသူတို့လာသာတော့ကမုံမဟင်းသိထားတဲ့တနတ်ကစဘာဘုတ်ခင်မှာဝက်ထားလို့ယူရခဲ့နေတယ်ဗျာခုမှပဲပြေးပြူရတယ ် မျိုးလုံးပြီးနောက်လက်ရအောင်မဲဘာရဲ့အချိန်မရှိဘူးအဟုတ်ဘာဖက်စစ်တွေခင်းတဲ့ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြပြီနော ်အေး ချက်လန်းကိုတိလိုက်ရင်ဗ ျကျုပ်တိတယ်မုံမဟင်းကျုပ်တိပါတယ်ကျုပ်လန်းပြပြေးမယ်တခါလေးလာလိုက်ခဲ့ အဖေဖြစ်ပါမလား ရပါတယ်သမီးရဲ့ရပါတယ ် ไอ้คือไอ้แกบ่าบ่าตั้วมาบ่า โอ้หินตั้วจังเฮ ้ฮะอู้อ้องจ๋อเ ออมองตาอี ดักขะเนี่ยเบ้เปลี่ยนละเปลี่ยนละ งาม ันมันเปลี่ยนเนา ะงาโหเลเรก็เปลี่ยนละบากว่า ไม่เล่นเน่ไม่เล่นละเนาะขะเหมียวก็จ่มไม่อยู่ขะเหมียวตอลายเย่เย่บ่อฤเน่อะแซ่ตั่วหลุดได้บ่ฮู้ล่ะจับสิแกเปียวล่ะ ऐरी काऊ ने भैमा शीत ले जा मती भावु माउंडा ये ना भासे तो है माले मल्लू भावु को है कमिया आता रजी मेलो मामे आ भैमो मस्ता बिमा कुरा को के उन्हें ताना बखानी जमाने याले जमा ना ना मती लो मती भू भी और आवा क्वा ना वो यूं जमा ओ चलत तो कम मारे भोजी क्या क्वा กูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูก မသိဘူးကွာ ကဲမ သိဘူ းကဲကောင်းပြီမဆာအဖေမအဲလန်တာ ဟို းအာအ ာမလေးဒါလေးနဲ့နာနေတဲ့သနာစရာကောင်းလိုက်တာကိုကဲဟိုကြီးတော်လည်းရဲ့ဘော်တွေနေတဲ့နေရာကိုပြောမလားပြောဘူးလားမပြောရင်တော့မာစတာတွေလက်ထက်မှာရှိတဲ့တနတ်ရောဒါရောမြင်နေနော်ဟဲ့ကဲပြောပါ ဒါအီးင ါ ငါတကယ်မသိလို့ပါကွာ အမေ ဒါအီးမင်းတို့ငါ့ကိုရက်ဆက်တော့မလားမင်းတို့ငါ့ကိုရက်ဆက်ကြတော့မလား ငါဒီဖိုးကြီးကိုတတ်လိုက်ရင်ငါချစ်နေတဲ့သူသမီးမြတ်သွေးနဲ့များပူပြီးဝေးသွားမှာ။အိုးငါမရက်ဆက်ပြန်ရင်လဲမာစတာတွေကငါ့ကိုကြည်နှက်မှာမဟုတ်ဘူး။ချစ်ချင်ရဖြစ်ကွာ။ကဲဘိုးကြီးနာမည်ပြောနော်။ဒီနေ ။အာ ဟာငါမချွေဖက်စစ်တွေတော့သိကုန်ပြီ။မပြင်းပါပဲ ဗျဗျဘယ်လိုနေသေးလဲသတိရတယ်နော ်အိုးတော်သေးတာပေါ့ကွယ်မင်းတို့အချိန်မီရောက်လာလို့တာပေါ့ ကျွန်တော်အချိန်နေကိုအားလုံးသိလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဖနဲ့လမ်းခွဲပြီးအဖွဲတွေစီသွားအကြောင်းကြားတာအဲ့ဒါကြောင့်အဖစီအချိန်မီခုလိုလိုက်လာနိုင်တယ်ပေါ့လေအေးအ ေးတော်သေးတာပေါ့လူလေးတို့ရဲ့ဘုံမုံဟိစာမင်းစီမာပါသွားလို့ငါစီမာလာဆိုရင်မတွေးဝန်စီရပဲကွယ ်ကဲအဖရွာကိုသွားကြရအောင ်အေ းလာအဖကျွန်တော်တွဲခေါ်ပါမယ်ဒီနေရာကအမြန်သွားမှဖြစ်မယ်တော်ကြဟိုကောင်းတွေပြန်လှည့်မလာဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဖရဲ့ အေးဟုတ်တယ်ကွာတကွေကွေတော့တွေ့ကြလိမ့်တာပေါ့သာကြီးရဲ့ ဟုတ်အဖေပြန်လာပြီဟေးတကူလုံးနဲ့တရားရည်နေမလားဘလို့ပြရတာလဲဖေဘလို့ပြလာတာလဲရေးပေါ့လေ အမီးလေးမတေလို့ပြန်တွေ့ရတာသမီးလေမတေလို့ပြန်တွေ့ရတာခွဲ့ဟိုကောင်တစ္ဆာဘောက်လောက်ကောင်စာဤနဲ့သူ့ပထွေးဖက်စစ်တွေနှိမ့်ဆက်လိုက်ကြတာသမီးဒီကရဲပေါ်နဲ့အဖွဲအချင်းမီရောက်လာလို့ပေါ့ကွယ်လုံမို့ဆို ဖြစ်မပြည့်ရလေအဖေနေနေအောင်ပေါ့သာဤ ဒါလောက်တော့အဖေမမှုပါဘူးကွယ်ဖေမမှုပါဘူးတေသွားတော့အဖေကျင်းတတ်တယ်သမီ းအဖေ ကျင်းတတ်တယ်ဒီကိုပြန်မလာခင်ဒီကောင်နေနဲ့တုံလေးပွဲလောက်နှွဲခဲ့ရသေးတယ်သမီ း အဖေလက်ချက်နဲ့တီးလိုက်ကြတာကွယ်အတုံးရုံမဲ့ကွာအဖေလေပျော်တော့ပျော်သေးတယ်သမီ းတော်ဟဲ့တော်ဒီလောက်တန်ရတွေရလာတာတင်းမှပြောင်းနေသေးရဲ့လားဒီမှာချင်းစိတ်ကိုကူလိုက်ရပြောဖို့မပြောချင်တော့ဘူးတော ်ဟာမင်းအားလဲပူစီရမဟုတ်တာကွာဟမ်။အောင်မဟိန်းတို့နဲ့ကျုံနဲ့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်နေတာကွာ။ဘာမှမင်းပူစီရမလို့ ติตัวเราเนี่ยเด้เนี่ยเด้วะ อภิกูโมเฮงน่ะกูบ่มาเลยตูบ่มาไม่ปิดปูเนา ะเอ๊ะๆหมอโมเฮงน่ะเพิ่นมาชื่อแต่แล้วโซราอภิเปาะป่ายคว่ไม่ชื่อกั่ว ชื ่อฮ้ออภิอคูมาตะดียะเด ้บ่ลืมพี่ อย่าบ่เลยซาซา โอเคมายกูยี่โมเฮงก็อม่ากูไปค้านไล่จ้ะบ่เอ๊ะ กูโมเฮงซาฮอดล่ะพี่ซังพี่ซัง มะเมียตุยดีซาย่ายาจินเย่บ่เย่สุยเนี่ยอดูไล่เข้าจวามาเล่เส้นนี่ลาแก่บ่ดีจ้ามาโจ๊ปะมั้ยมะเมียตุยเนี่ยอกุนีรู้นี่โมเฮง พี่ตุตี้เย่จีนกันมาเด้ตะมี้เนี่ยอกุนีรู้นี่บี้เอ้อล่ะบาเมียเล่นหิ พี่ตี้แท้ตะมี้ไล่ตะวาไล่ตะวากูจ่ายเองอาลงตะมี้ตี้อ่ะมาเว้ยอภิกูพ่วนไต่หมิ่นพี่พี่กั่ว ตะวาเลยฉิบมาล่ะดอกกูจ่อยเอ้จุตะมี้อ่ะอเมริกันสรเอา สิทธิ์ชาซามาเอ้มงเอ้จุเนี่ยหมองโมเฮงนูไต่หมิ่นพี่มาหลุดแห่หลุดบากั่วแกตะมี้เมียตวยอยู่เสียชิจาอยู่กั่ว โอเค นี่โมเฮงมีอยากตั้วหามาตะมี้รู้ตั้วผู้อภัยเลยแล้วว่าสินไปมั้ยตีละ โอ๊ยมาเลยพี่ตอมาตันยาจีเนี่ยตาแลนี่ซ้ํามาตอจุตั้วสินไล่ป่ะมั้ยเอ๊ะตะมี้น่ะดิ ชี้มั้ย ซะซะอย่าๆตะดิชิชิลงเนาะตะมี้เลย สึกจะบ่มีเ อ๊ะแม่มาแลปู่ยังก็กว่า โอ้พี่อ่ะสร้าโกเรไม่สิบูตอตอก็ตาอีๆซะๆหน้านี่ซ้ํามาต นี่ท่านก้าวเห็นล่ะกล้วย โอเคนี่ก้าวมาเลยมา เอ้ยกล้วยนี่ก้าวเนี่ยตีอ่ะลูกหูตาบาเลยมีนูแลตึกกูปิมันนี่จ้ะมาเว้ยเนา ะไตจีเนี่ยดูမျိုးด้วยมุปิมันเนี่ยตะบ้อมาท่าไหนมาอูมาเยตะตองปี้ท่าดีล่ะเว้ย ลีซ่าไถ่บาไปเลยกล้วยมีนูอ่ะแลมีนูเยบูจี้เยลีตันไต่มาเว้ยล่ะกล้วย ถ้าบ้อมาเยตะตวยตะตันตะไม่เน่เว้ยลีถ้าสู้ดาเว้ยบูจี้ก็ตาวันเนี่ยปัดเตยตี้ตี้จับจับตาล่ะมาเยถ้าใบแม้ตบอหลุนก้าวมาเลยကျွန်တော်တို့ငယ်သားတွေအပေါ်မှာလည်းညပါတယ ် ကျွန်တော်တို့ဘူကြီးကိုချစ်ကြောက်ယူသေးပဲမရေ အော်ဒါနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘူကြီးမှာကြီးစားလေးပါလေများရှိတယ်လို့မကြားမိဘူးလားကွယ ်ဟိုမကြားမိပါဘူးမရေဒီလောက်အလုပ်ရှုပ်နေတာဘယ်ကလာကြီးစားထားတင်ရမှာလဲမရေအ ော်ဟုတ်ဘူးလေကွယ်အားတဲ့အချိန်လေးပါလေမင်းတို့နင်းနေပါပါလေးတောင်မှပြုံးမပြဘူးလားကွယ ်ဘူကြီးကိုယ်တိုင်ကတော့တခါမှပြောပြတာမရှိဘူ း အဲတခါကရဲဘော်မြောင်မောင်ကြီးရတော့လေကိုကြီးမှရည်သားရှိရလို့ပြောတာရဲ့မ ား ။ဟာလေအမကကိုကြီးအကြောင်းတလောက်ပြောနေပုံထောက်တော့ကိုကြီးကိုကြိုက်နေလို့လား ။အိုးဟုတ်ပြီနေ ။ကျွန်တော်စကားလုံးမပိုင်းတောင်းပါမှာလေနော်မနော်။ကျွန်တော်တို့ကလေစစ်သားဆိုတော့လူရင်းကိုပဲတက်တာတာပြောတတ်ပြီလို့ပါ ။ကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ်။ရပါတယ်။မမလေစိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူး ။မေကျွန်တော်တို့စကားတော့ရောက်ပြီမာ။ဟောဟိုမှာဘူကြီးကိုယ်တိုင်ထွက်ကြိုနေတယ်တွေ့လားတွေ့လားဟိုမှာ ။ဟင်။အိုးဟုတ်သားပြီ။ကိုမိုးဟင် မမရသေးရဲ့စိတ်ပူလိုက်ရတာဟိုချောချောမွန်းမွန်းနဲ့ရောက်လာမှပဲရင်းထဲကအပူချသွားတော့တယ ် လာလာမမရသေးအေးစေးစေးအနားယူပြီးတိုင်ပင်စရာရှိတာတိုင်ပင်ရတာပေါ့နော ်ဟုတ်ကဲ့ရှင ်ဟိုက်ကောင်းကွာလက်ဆတ်တတ်တော့ဘူကြီးနဲ့အမကြီးကတော်တော်လေးရင်းနှီးနေကြတာကိုအေကနာဘူကြီးသားဟာဒီအမကြီးပဲဖြစ်မှာပဲတော်ပါလေတော်ပါလေဘူကြီးအကြောင်းမကောင်းပြောမိရင်တော့ငါတော့နာပြီအမလေးကန်ကြီးပြီလို့ဗျာကံကြီးပဲလို ့ဘယ်မမြသေ းရှင်းကူ အခုပြောတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသဘောပေါက်တယ်နော ်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုရဲ့စစ်ချပါမြတ်တွေလီအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတောင်းဝင်ချင်အောင်ဆုံးရပြီးပါမယ် ။ဒီကွာတော်လိုင်းရဲ့ကိစ္စမှာမင်းကလေးတံမဲ့တောင်းဝင်ပြရတာစိတ်တော်မကောင ်း ဘူး။ဒါပေမဲ့ညာသေးကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်။အကိုတို့အနေထားကဒီလိုမှမလုပ်ရင်လည်းအောင်မြင်မှမဟုတ်ဘူးကွာ ။ဟုတ်တယ်နီ ။ဒီနေရာမှာညာသေးကိုတဲ့ချက်အဖြစ်အသုံးမပြုရင်လည်းလူချင်းတဲ့တဲ့င်းကဘယ်လို့မှထွက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူး ။ညာသေးတွေ့ပါမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ကိုရဲ့။ nhà tôi ở đâu đi? Cùng nhau mà du đi đi. Hai cô tuổi đi lô sông ấy bây giờ quen gì chung là lô. Quen nhau mà ta nên đi đi đấy, cô ấy. Nị bây giờ này lấy mà bán nó xong xíu rồi, chú lô ở đây nó, bị gì xíu bao giờ? Sách cho bà cô ấy. Nhà tôi ở tận này lấy đi, sau này bà mẹ. Ê quá. Cái lô nhà, đào thằng sau này, tí đó anh này. Nhà đi lù tập bố bay ra vào đấy cô. Nhà tôi xây ra cô lì ra vào đấy quá. Nhà tôi lù ta vào đấy ha. Đánh chết bị chết xây ra. Cái ông bị đá xù ra cô dùng gì vào đấy. Cái nhà tôi chìm xí đâu. Cô mà lại đánh là xây lù bị đâu quá. Ok cô. Nhà tôi toàn mình nó. Ồ. Nhà tôi. Cô này xây tụi cô rù. Đánh bị chết xây xí đấy mình lì tìa học hay. Cô lì ra vào đấy nhà tôi. Cô ấy bố ạ chạy bố ạ chạy tất tế lưu lệ đối ạ mẹ tù hạ. Nhà dư vệ chạy tế xù ra, cô lạc hẹn lưu chạy lệch bởi quá. Ô, mắm nhà tụi. Đi vào hộp bà cái xa? Ừ, cái xa xì mà lá cô ta ý ấy. Cô ta ý đó, nè lúc cao nè nó. Cao bà bà, cao bà. Thông thông ngộm gì đó. Thông thông mì ra ý à, bà lại thế đấy nó. Cô ta ý cao hộp khao hình thông thông mì mà cô ta ý ấy. Hộp bà, hộp bà bù lì. Tên giá bèo là, tên giá bèo là. Đã nên đi xa mà hộ. Sì. Mà mẹ tôi à, bè ý mà tế mà lê lù. Hả? Chúa lê bánh à, đó chú ý ý mà bò. Đó chú ý ý à lì. Em mẹ ý mà tôi quên quẹt đồ đấy, sì. Hả? Em mẹ à, chú ý mì tông khai lù, chú mà là cái đà bê. Thế nè, cô ta ý. Sao mà mẹ tôi ý? Ồ, à khu trở lò, cô ta ý bè ú mà mà tôi hào thế nè. Bè ú mà mà tôi hào bà ú mà mẹ tôi ý. Nó, bà biết lù nè. Ồ, bà yê lù mô bà ú. Thì mà tôi nì à lù bà. Ồ, đá gà đi lù. Master về ga, chú cụ nói gì vậy? Ôn đấy. Ồ. Nào biết rồi đi. Chú bạn đã chỉ là khám về đấy, bây giờ. Đi rồi đi. Đi rồi. Không vậy là. Không phải đấy. Ồ, đàn đấy. Liu, không mà thấy gì à? Ba mẹ đi. Ba mẹ tôi ngủ chút đau mà nhìn đi đấy. Ba mẹ bà lấy xin. Ta cha mà không bà bố ba mẹ tôi ấy. Ba mẹ tôi đâu yêu mà đúng không? Biết biết cái đấy, cái gì vậy? Ồ. Ai đi đâu à? Chú nhà biểu mồm đi à? Tại nhân sinh đó là lu. Xin xin tôi đã là lùm hộp bảo xin. Tại cô giải nè. Đã bị mẹ cô ta ý ế. Chứ mà xin hồn xin mẹ xô rõ bảo vũ. Ông lì. Hoàn tả lấy trả mắm nhà tôi ế. Chứ nó tại hoàn tả ra bê. Mắm nhà tôi là chú cổ khu lù. Yì yì mô mô. Sắc sàng sàng áp yô nì là hù. Chú tê bèo bì bìa. Chú tê bèo bì. Thế kia rõ. Chú mắm nhà tôi hù. Đã bắt tất. Chính nì mì lù bà bìa. Tê bèo bì. Tí bíu bí đi. Tí ạ mà bó, ta ý yế, tí ạ mà bó. Ồ, cô ta ý. Dì hả, mà mẹ tui. Xin, chứ mà ủ đi kê chì lại. Ô lì mù lì mù lì, bên này mì lại tà lè mà mẹ tui. Chị tà mà lì, lì mò tí lì tà xù yên, ngôn thá lì chì nè. Hô bà ủ, ô lì, tà bia tí lì tà xù, ngôn thá chì nè lù. Ồ, chứ kì là. Chứ kì là bảo nì ra bà. Mà mẹ tôi gà ta lì. Chú chế cô lạc khả mẹ lù. Không nhìn lì xa. Ừ. Chú xù rè con gà. Chú xè bà lọc. Thu biên lại mà bà. Thu biên lại mà. Chú nò mà thu biên bà nè cô ta ý ế. Bà biên lù. Nhưng mà con chế nì bà ổ mẹ. Ừ. Mà xin chứ mà ổ chết đế. Xù yên. Xin nè chứ mà bí dù lù à ổ. Bà lại biểu ra mà ổ. Ồ. Chứ mà lì. Xin yên chế cô lạc khả mẹ mẹ. Mù lì, huấn sợ lấy đồ nhá, huấn sợ lấy đồ. Nghe sáng màu, hù lì, chú mắc bèn lù xì, cô ta ý dù hào lấy kì nó. Ý? Bì rò lì, hù, phí nè mì hù, tâm mê lào kè khá bù khó thua hà ông mê xì. Tây lấy đà bò bìa, chú thơ bì rò lấy lấy ông mê. Ý, mà mà mẹ tui ạ phì hù, mà tắc kè ra, tổ thị thà bò. Kì cô ta ý, lấy kì mì nó. Hà, bên này bèo lì bà lì bìa. Tinh lệch bộ bia, tinh lệch. Mà mẹ rồi. Ờ, บ่รู้เส้นมาเลยล่ะเลยสัตว์เปียวนี่เปียโหโหกูลีกูจม้าตีจินาเลโหมีมะลูเอ้ยมีบ่เปียโหกูตาอี้โหพิษิดดีจิโหตั้วมาล่ะหิงอเชนี่ไม่ก้าวหนอบุมะมะตัวอีตูโดอโลชิหิงลาขอแม่ลุโดเปียเถอ๋อไม่ตั้วบ่านี่รอกูตาอี้หิงเนาะไอ้พิษิดดีอ่ะดีอีนี้น่ะป่าวนจิมาสิดีล่ะหิงโหกูลีโหกูตาอี้เนี่ยอ๋อ เสด็จลุกท่าเด้ตะติดำมะหมอตะชะตะติบ่ลีมะเมียตวยชิดาเลยมะเมียตวยเนี่ยมาใส่แม้บ่ปิดลุไม่เนี่ยล่ะเลลูกอ๋อที่มากูตาอี้เยซู้ๆอ่ะจม้าเปียวเก๋บีบีหม่อล่ะชินเนี่ยจม้าเล็ดแทบผู้เยจม้าตีจินาชินเปียวผู้เยเอ้ดิอเป้อยู่เอ้ดิอเป้อยู่ชินตีเหรอล่ะอ๋อหอดตาเว้ตะตะตวยกาดีอีนี้น่ะตะไว้สู้ยิงยอตาแม้จุนด้อมา ตับเผาะถ้าหุล่ะลุงเองอ่ะตะยาจ่อတော့ชื่อตาบ่ดิหุล่ะถ้าไปล่ะหิงติช้าอ๋อเอ๊ะเปี่ยวจ้าตัดတွေก็ไต่หลุซုပ်เปี้ยกุญญะหุล่ะมะเมียตวยตีตาเวอ๋อไม่ตีบ่าวกูเกโหดิหลุซุลุษิหิงนี่มะเน่ผันมะเน่จิมะล้าขอมินเนาะอืมยัวเปลี่ยนลุษิหิงไล่ขึ้นยามิพี่รอแลล่ะๆป้าบ่าลิอภิสาริวิคขึ้นยามินเนาะก้องบ่าบีเด้อก้องบ่าบีเกกูตาอี้จ้าจิมะเปลี่ยนมินเนาะ ก้องมาบีมะเมียตุยเยตาอี้รอไม่มายารอแมตาอี้รอไม่มายารอแมเฮ้งาก้อฮึมะเมียตุยมะเมียตุยดาดาปะตอกก้องจัวผ่านแลมะหุบุทีเน่ชิตะพี้พี้เน่ ตอลาผิดนี่บีอ๋อชื่อมาผิดลั้นตะคู่ชื่อบาดิกูตาอี้เยลาซ้ํามาจม้าลั้นตีบาดิโหมอไล่ตาบ่ะฮ้อโหก็อีเมอ้อมมาขณะอนาอยู่จ้ะอ๋อกองนาเปกูตาอี้เยฮ้อชีซอนไล่ตากูตาอี้เยเอ๊ะโหน้าถองซะน้าถองซะเอ้ซ้อนจ้องนี่อ่ะชีซี้ดินจ้าดิอ๋ออ๋อมะเมียตัวเยชีซาเน่บีล่ะโหดิจุ๊ตั้วขับไปมั้ยดิ อีเมนน่ะไข่อยู่แกเบ้แกจุ๊ตั้วอูมั้ยเนาะโอเคโอเคมะเมียตุยฮ้อมะเมียตุยเฮียอยู่นี่บาเลยเฮียย่ะล่ะบีเปียวอ๋อมะเมียตุยก็ตองกระหมูบ่มาโกเฮ้ดีมากูตาอี้เอ้จม้าเล็ดแท้มาบ่าชื่อตะเลโลชินจี้ไล่ซ้ํามาอ๋อ มะเมียตัวเองก็ปิสโตเนี่ยจอกกูฉิ่งท้าดาโหฮอดล่ะแม่มามายาตะโกเปียเด้เอ้อกูมาดีสกาวอยู่เนี่ยมิงงางาโกเล่ซาบิขอลาแก่ดาบ่ฮู้ล่ะเฮ้ชินชื่อกูไม่ต้นเนาะปิดแท้ไล่มั้ยเนี่ยตัวเองมิงละแท้ก็ตะนัดมาจีซันย่อชื่อเปลี่ยนจิตซะมาโหหึดีมามะเมียตัวเองมิงหาจอกสีก็เบสซิสเตตตะดิเมกระเดะก็มิงบ่ มาตันเนี่ยผิดแกดากว่าหึดาใบแม่เลยเมงโกไม่ยอมตะแวยยอมตะแวยเนี่ยขออย่าเล็กแกดาฮ่าๆๆเปลี่ยนจิตละเมตนะโกเอ๊ะเปลี่ยนสตอรี่อ่ะจีซันนี่ตะท้องมันไม่ရှိတော့ပါล่ะเอตอออเนี่ยล่ะเมเมตะโคเดเมตอกูเลยเมไม่ရှိတော့ญาไปก็จิงจองพี่จีซันတွေจုတ်อยู่ท่าเลยจิงจีซันเอ้ยเปลี่ยนสตอรี่ก็ไม่ไม่ย่ายมีอ๋อ เปลี่ยนท่าแกล่ะอ๋อนี่มาตั้วละมาเมียดิจุ๊กเล็ดแท้มาตะแน่จิ๊กเต๊ะตอต้องเลยชิชิฮ่าๆๆๆไม่จุ๊กปานเนี่ยไม่มาเลยจิ๊กซันจิ๊กซันดีโตเล่มานี่มีเนี่ยงาเนี่ยเหนียวแท้อ๋อไม่มาตาตะหยอกกูเล็ดๆเนี่ยไหนไม่อยู่หรอกบ่กูโคฉิ่งมานี่เมฮ่าจุ๊กเล็ดคุ้มแท้ก็เยบากว่ามาเมียดิชื่อกูต้มมาล่ะเนี่ยดิจิ๊กซันเปล่ามายังเปลี่ยนละยังแก เจ๊แกไม่ปิดเตบ่าวกว่าว่าแหละเมี้ยนน่ะตะลากว่ากูล่ะปิดตาบ่าตวยติดละซอดีมาตาอิเนี่ยหลูอมิวตาติสบอกหลอกกองหลูหลูမျိုးโหลิงาบะต้อมมันหมูตีล่ะดาผิดยินเลยตะแกปิดอ่ะတော့มาบ่ปิดละซะปิดไล่ซะเฮ้ปาอิเมี้ยนเล่แท้ก็ตะนะฉะฮะโดอารมณ์เมี้ยนโหฉิ่งฮะเนี่ยเฮ้กอง Joha Pesit, Dola, Yamari, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Yammy, Time being a lunuin yanagoma, Mata. Eh? But eat your patrico genego. A tarega loud trip. Go lumu a chinion, coach legend at Bassin. You. Okay. A good man by my lumen, eh? Go now. In my own, eh? Gabama Lochimawa. Oh, Mali, do you watch Hanavio? The genie valley. To roach, I love you. The winning of a wa. Oh. Tolong lupa, jadi akau ni dia. Eh, baru tu tu ngerti main piyo sura, terji sura, anak ayam itu yang bawa pipi, bawa luka luka, eh, kamyah luka apa? Hola, eh, wow, kamyah luka, jangan sih ni dia lumiu dulu, jauh tu time ni mah, sih ni, tetap long long la te, time pipi lah macam apa, eh, lumiu ni nengang aku cipta, kamyah luka luka ni apa, eh, time ni mah sih ni le. Apa weh? Kau di sana? Baik, baiklah. Kau tahu mana gua? Tahu, ngali. Minum tuh hari ni malu ni. Kau sih bu, su biar lagi baik. No, no, no. Baiklah. Kau ni abang ni mana aja, kudai. Si abang apa gua? Ngali si abang ni apa? Cepat banget, macam mana? Ngali, aku kau minat sekarang. Tengah ni, saya tak nak ni. ตัวใหญ่มั้ยเนาะฮล่ะกูจะเรียนแบบให้มั้ยเนาะฮล่ะเอ้าล่ะเอ้าเนี่ยเอ้าเนี่ยเอ้าเนี่ยตั้วตั้วตั้วเอ้าตั้วเนาะวิ่งตัดเลยเด้อกัวตั้วใหญ่มั้ยเนาะแกตําลนบัวที่วันตายเอาปุ๊บปี้ไล่ไปเลยเด้อ สวัสดีลูกกองตาอี้กูอเป็ดชิ้นไปแล้วโรชินตัวอยู่บ่บ่ายบ่ารู้ยัวก็เปี่ยวจ้าลุงเลยอาลุงแล้วเนี่ยดิทุบปี้ๆบ่าก็ดิติฉี่ยัวมาเว้ยหนีขึ้นเอาเนี่ยหนีมาแล้วหมองโมหิงเหอพ่อเล่ไล่มาบ่ดิติฉี่ป่วยอีป่วยกองน่วยจินลูกบ่าก๋วยเฮ้อืมเอ้บ่าตบอเว้ยลีแม่เมียดิซุนๆซาๆเนี่ยตาอี้สีก็ย่าล่ะแต่ตะเด้งก็แพ้สิตุยจ้องน้อก็ไม่ถั่วมีอุ้มมีอ๋อ บ้าบ้าที่ตัวนี้เฮ้บ้าบ้าบ้าอ๋อมองมองเลยอ่ะบ้ากูที่ตัวนี้ตัวอ๋ออ่ะบ้าตมีอ่ะเดี๋ยวพี่เอาอะไรบ้าบ้ามาบ้าลุลลันบ้าอ่ะเนี่ยเว้ยบ้า กูยังจะว่าอมีเนี่ยมะเมียตุยอภะกูยังจะว่าบ้าไหนงานตากองปิตาสว่าถ้าเสร็จต่อรันยี้มากูหลูမျိုးกูชิเมียนน้องจองตุยเนี่ยตะติปิ้วไปดาว่าตุยเนี่ยตะติปิ้วไปดาว่ะเปียกูมูเนี่ยตุยหูลิอภิจะซุงเกรินี่หาลิไล่ไปปูไปบ่ไล่ เมียตุยจี้จินลุลุบ่เมียตุยจี้จินลุลุอ๋อมะเมียตุยเยเฮ้ไล่ปูอ่ะเมียตุยหูไล่ปูอ่ะเมียอะพี่ตุยมีจักกะยะเรนี่ฮะมะมาเลยมะวินไล่ปี้รอปูไปบ่ล่ะกุมมุยเฮ้ยบรอกกุนหยอเนี่ยตะเมนอกวา เลยกวนน่ะพี่ก็เล็บปั่นมีนี่ออกมาป่ะอะเมียตุยดิโลซุยอะเพจะซวยอะไรเนี่ยอะกูเวไล่ป่ะมินเนาะเนาะกูมูอ๋อมะเมียตุยแกตะเพียงบ่ใช่หรอถ้าอะเมียตุยโอเคเจ้ามาอีเปียวเปียเลยผิดๆดิก็ ตะแกกูยินไถ่เสียอะไรยินหน้าเสียอะไรอยู่ล่ะเสี่ยมาเย่ဟုတ်ပါတယ်ဖေဆုံးခဲ့ရတဲ့နေရာကဟိုဟိုကလက်ပတ်မိကြီးအောက်မှာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကလေအခုလိုရာသီမျိုးပဲပေါ့လေလက်ပန်းပွင့်ပေါက်ပွင့်နေဟာရဲရဲနေလို့ပေါ့နှစ်ပေါင်းနဲ့ကြာခဲ့ပြီပဲဒါပေမဲ့မနေ့တနေ့ရဖြစ်ရမျိုးလို့ပဲကျမယင်နေမှာ ချင်းလုံးပါလေတော်လည်းနေပါဦးဆရာမကြီးဟိုဟိုဘုံမိုးဟင်းဆိုတဲ့ကိုလိုင်ရဲ့ရဲဘော်ကြီးတော့အခုဆရာမစီပြန်လာသေးပါရဲ့ကိုမိုးဟင်းဟုတ်လားကျမစီပြန်လာတာပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့သူပြန်လာတော့ကဆရာမကြီးတို့သားမီဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ပြင်မနာကိုပြောင်းသွားလို့မဆုံကြီးခဲ့ကြရပါဘူးဟမ် ดอกเกเสี่ยมะจีเนี่ยโบโมเฮนุไม่ส่งญาอู้บ่ฮู้ล่ะไม่ฮู้ရှင်จม้าปิมนาซี้อยู่มาอะกูท้านฉิ่งมาเว้ยตะดิ้นอสินสินส่งซ้ํามีตูไล่ลาเลยแค่สิตอนนี้ตรงอ่ะฉี่ตะเพ็ดใต้ปิด้วยส่งขึ้นเลยอ่ะอะกูปิมนาอ่ะเองกูโมเฮนชื่อเลยอ๋อฮู้ล่ะฮ้อ ย้ายออกได้มั้ยเสี่ยมะยี่อ๋อโอเคสิโอเคอ๋อเล็บปั่นป่วนจริงปอกป่วนจริงเนี่ยตัวนี้สินี่เป็ดโตมาไม่อยากป่วยเลยนูมาบ่กูนี่วีนบ้าเปียงแก่เมีย ไม่มีสีไม่มีอะไรมาดียารีอลีลีจ้องเงยสีน้องเงยสีตะบองนี่อยู่เต็ดๆอยู่อติอจองนี่แหละสิเนเลยแม่ไม่ไหนงาจิตตุยายะอติเขาเวตะบอง ไม่มาอ้อมตันชูตันชูตั้วตั้วเปียวเมนอกามาไม่เปียวไม่ยาซอมิตาชุซาเอ้แค่ปันกุยเองเอาเลยเลยกุยอะไตเยสีกาตรุอจองตะบองลีอยู่ตั้วตั้วอยู่อ้อมะคลีเตซูบีกั่วไม่มีไหนงา จิตตุญญาเยอติ้งป้องเวตะบองสุรหินทราท้วนยิยุศิมินมีอเกเรมีตินล้วนล้วนโกลวงนัมสันชั่วจีกันกองมงมองซ้ําอูเกตุวินล้วนสนนาไหลปัญญาวุเวคินคิญโยเตลื่นล้วนมาปัญญากีติทุนูกาปาวินติ้วส่องท้าจาบี ออกินมังซออีรุอภเวนิตุอสุร ซีอาคิงคิงสุยรูกะตีสู่ท้าจ่าราဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတန်ကိုခင်ကျော်စံနှင့်ဖွဲ့ကခန်းယူပေးထားကြပြီတပီလုံးမူပိုင်အဖြစ်မင်္ဂလာစိန်တေးတံတွင်အမှတ်124ကိုနှစ်ဆက်လေးလမ်းနှင့်ကျုံညီလမ်းထောင်ရန်ကုန်မြို့ကဖြန့်ချီမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်မပြာရှင်လံချမ်းမြေတော်မူကြပါတယ်ရှင်